لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. دوستو اور بزرگوں عزیزوں، چونکہ یہ میرا پہلا بیان ہے، اسے دل میں تقاضا ہوا کہ رمضان شریف کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کا یہ شان ہے اس کی مختصر توضیح کر دی جائے. ہو سکتا ہے کہ نہ سنا ہو آپ نے، اگر سنا ہوگا تو مزید توضیح ہو جائے گی، نہیں سنا ہوگا تو آپ حضرات کو خوشی ہوگی، معلومات حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی یہ آیت ہے قرآن کے متعلق، رمضان کے متعلق، سبھی آیت ہیں. کہیں قرآن کے متعلق ہیں، کہیں رمضان کے متعلق ہیں، کہیں کسی نماز کے متعلق ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری پوری وضاحت سے ہر عمل کے متعلق بیان فرما دیا ہے. صرف کچھ بھی نہیں بولا، قرآن کی آیات کو جمع کریں تو انشاءاللہ قرآن کے آیات سے ہر عمل کی پوری تشریح حاضر ہو سکتی ہے. اسی میں سے ایک آیت یہ جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے متعلق بیان فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، خطاب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک عمل کی فرضیت کو بیان کرنا ہے. ظاہر ہے کہ یہ عمل جب فرض ہے تو اس کا ادا کرنا کوئی آسان نہیں ہے، مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کس انداز سے اس کے دشواری کو ختم کر رہے ہیں، اس کے اندر جو دقت آ سکتی ہے اس کو ختم فرما رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا. جاتا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو. ظاہر ہے کہ اس عنوان سے بیان کرنا یہ اللہ ہی بیان کر سکتا تھا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو ہم پر ایمان لائے ہو، ہمارے اوپر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو گئے ہو. ایمان کا مطلب یہی ہے کہ جتنی چیزیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، ایمان والا سب کی تصدیق بھی کرتا ہے اور عمل کا دائرہ اور جذبہ بھی پیدا کرتا ہے. یعنی کہ یوں ہی ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب ایمان والوں کو مطلب فرما دیا کہ جب تم ایمان والے ہو، ہماری بات سنو، دل سے سنو، عمل کے لیے سنو. آمنوں سے بڑھ کر کوئی لفظ عظمت محبت کا نہیں ہو سکتا اللہ کے دل میں. ہمارے جیسے کچھ ایمان والوں قدر نہیں، نہ ایمان کی قدر، نہ ایمان والوں کی قدر. مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آمنوں سے، ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں. یہ ہم لوگوں نے بہت بڑی شہادت کی بات ہے. اپنا انہوں نے مان لیا، ہمارے ایمان کو انہوں نے تصدیق کر لیا. اس طرح پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان پر. اب کوئی شخص محبت کرتا ہے کسی سے، اب کوئی کہہ سکتا ہے اے ہمارے محبت کرنے والوں، کچھ ہوگا کہ نہیں. خود کسی سے محبت کرتا ہے، کہہ جاتا ہے اے وہ لوگ جس سے میں محبت کرتا ہوں. آئے لوگوں بھی کہہ سکتا ہے، مگر اتنا بڑھا دینے سے اس کے ذوق اور شوق میں اضافہ ہو جاتا ہے، محبت اور تعلق میں اس کے عجیب استواری پیدا ہو جاتی ہے. اس بنا پر سب سے پہلی بات یہی ہے یا جو حضرت آمن ایسے مان مانو نہ ہو بنی یا جو حضرت نے کفرو نہیں فرمایا آمن فرمایا وہ ہمارے خطاب کے لائق بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو خطاب کریں جب انہوں نے ہمارا انکار کیا تو ہم بھی اناج رجے ان کو انکار کرتے ان پر ان کے ہمارے لیے کوئی قدر نہیں یا جو نبی آمن میں عجیب و غریب کچھ ہے چنانچہ ابو بکر جرائی ایک عالم ہے حرم کے خطیب ابھی ان کا انتقال ہوا ہے انہوں نے یا ایوہ الذین آمنو سے جو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے اور اس کے بعد جو اعمال بیان فرمایا ہے وہ سب کو ایک جگہ کیا انہوں نے پوری کتاب ہے وہ اور اس کو ہمارے معروفی صاحب جو حضرت کے خیالوں میں کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے بہت پسند کی گئی یہ جو یہ ایوہ الذین آمنو سے خطاب کیا اللہ نے اس کے بعد اعمال بتایا ہے اے ایمان والو یہ کرو وہ کرو سب کو جمع کیا جن تک ان کتاب ہوئی اور انہوں نے خود ترجمہ کرایا ہے اردو میں اس کا پورا خط انہوں نے لیا بڑا روبی صاحب کو پلان ہوا یہ بھی کوئی چیز ہے اہم تب تو انہوں نے پوری تشریح کی ہر والے میں اس کا ترجمہ کرایا اور ترجمے کے پورے اخراجات میں خود برداشت کیے کوئی باتیں اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا یا ایھا الذین آمنو یا الذین آمنو تقوا اللہ نے بہت دیکھا ہے یا ایھا الذین آمنو قول سدید ہے اے ایمان والوں قول سدید کو یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلکم نارا یہ سب ہے کہ نہیں کتنی آیتیں ان آیتوں کو جمع کیا اس کی تشریح کیا اور اس کو حضور ترجمہ کیا بہت اچھی کتاب اور قابل مطالعہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کی ان خوبیوں سے آگاہ فرمائے اور اس سے لطف اندوز ہونے کی توفیق مرمت فرمائے جب قرآن پڑھو گے قرآن کی عظمت کی نہ ہوگی تو ایسی باتوں سے خوشی حاصل ہوگی خوشی ہوگی ایمان بڑھے گا لطف آئے گا وہ ایمان کی کمی کی وجہ سے ہم کو ان باتوں میں مزہ بھی نہیں آتا فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر تمہارے قلوب زر آلود نہ ہوتے یہ سب سوچتا ہوں میں بھی سوچتا ہوں آپ کو بھی سوچنا چاہیے اس بات میں ہم کو غور کرنا چاہیے کیا فرما رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ذوق تھا کیسا ذوق تھا کہ تلوار آئی ہے تلوار پڑھ رہے یا پھر ویسے ہی پڑھ رہے تھے وہ چاروں طرف سے بوندے ان کو گھیرے ہوئے تھے پڑھ رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر موجود ایک پیچھے سے آ کر کے ان کو مارا بس یہ پھر کو اللہ کے آئے تھے یہ پڑھ رہے تھے اس وقت خون گرا اس پر ہے وہ ٹرکی کے کتب خانے میں جہاں ہے وہ محفوظ ہے وہ جگہ یہ ذوق تھا گنڈے گھرے ہوئے ان کے گھر کو باقی دو نہیں کیا کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں انہوں نے ثبوت بھی دے دیا ہے کہ ہم کو اتنا مزہ آتا ہے کہ ان پریشانیوں کا ہم پر کوئی اثر بھی نہیں ہے حضرت علی زردار نے بہت کہا کہ کہیے تو ہم اترا کر دیں فوج کو آپ بچ جائیں گے کہاں نہیں میں اپنی جان کے حفاظت کے لیے قوم کی جان کو گوارا ہی کرتا ضائع کرتا کتنی بڑی بات ہے عثمان کی کتنی بڑی حساب کتنی بڑی یہ تعریف کی بات ہے فوج موجود ہے ان کی وہ تو اشاعت تھے ایک اشارہ بھی سب کہاں سے کہا ہو جاتا کوئی نہیں مانا کیا کر رہے تھے اسے پانچ کی تلاوت کر رہے کسی نے کہا حضرت آپ کے باقی لوگ مسجد نبوی میں امامت کر رہے ہیں کیا ہم لوگوں کے پیچھے نماز پڑھیں اب دیکھیے ذرا انہوں نے پوچھا مسئلہ ان سے کہ کیا باقی جو جو نماز پڑھ رہے ہیں امامت کر رہے ہیں تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھیں کہا ہاں نماز اچھی چیزیں پڑھ لو باغیوں کے بدلے آج یہ کہ تھوڑی سی باتیں ان کے پیچھے میں پڑھوں ان کے نماز میں پڑھوں ان کے سلام میں کروں کہ یہ ہوتا بھی نہیں باغی ہیں ان کی جان دینے کی طرف ہے مسجد نبوی میں امامت وہ کر رہے ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرب دیکھیے اور ایمان کی قدر دیکھیے امامت کی قدر دیکھیے وہ لوگ تھے باقی لیکن ایمان والے تھے بڑے قدر تھے بے ایمان لوگ ہیں قدر بھی تھے کہتے ہیں بے ایمان لوگ ہیں باغی لوگ ہیں کہ پیچھے نماز نہ پڑھو, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب صبر و استقامت عطا فرمایا تھا. یہ چیزیں کیا امت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے؟ معمولی مالی عادتوں سے ایسا لڑتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں, اور یہ جو حملہ ہو رہا ہے مسلمان کو ہو رہا ہے کہ غیروں کو ہو رہا ہے. بڑا ہر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, نماز اچھی چیز ہے, پیچھے بڑھ جا پڑھو, کتنی بڑی بات. حضرت عثمان کے قبر پر مزار پر جا کر مجھ کو بہت اثر ہوتا ہے. سب سے زیادہ ظلم انہیں پر کیا گیا ہے, امت میں اور ہے ان کو کس بنا پر مارا. خود حضرت آتا ہے روایتوں میں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ آخر سے کوئی جرم, کس جرم میں قتل کیا گیا ہے, کون سا جرم کیا گیا. رحما بینو نے کتاب لکھا ہے, مولانا نافع صاحب نے, بڑی نافع ہے, دیکھا نافع صاحب نے کتاب لکھا ہے, ویسی کتاب لکھی نہیں گئی. بہرحال کا عرب عالم اس کا ترجمہ کرا رہا ہے عربی میں, اور اس کے پڑھنے کے بعد واقعی کچھ نہ کچھ تو صبر تحمل آئی جائے گا آپ کے اندر, اور صحابہ سے جو کسی طرح بدگمانی لوگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. میں تو بڑا لب لب پڑھا رہا ہوں, بڑی عمدہ کتاب, پڑھو تو ایمان درست ہو جائے اور اخلاق درست ہو جائے. حضرت علی خود حضرت عثمان کے حفاظت میں موجود تھے. جب آپ کی شہادت ہو گئی تو حضرت حسن کا حضرت کو حضرت علی نے مار بھی دیا, تمہاری حفاظت میں کیسے عثمان کا قتل ہوا, تمہارے سارے خالو تھے, خالو تھے. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو قرآن سے مناسبت دیا تھا. اس حالت میں کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے. اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر باغی گھیرے ہوئے ہیں, چند منٹ کے بعد قتل ہونے والا ہے, وہ سمجھ رہے تھے, لیکن اس کے بعد انہوں نے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا ہوا. سید بھی بہت بڑا قرآن کی آیت موجود ہے لکھی ہوئی, اس پر عثمان کا خون بھی لگا ہوا ہے, غالباً ترکی کتب خانے میں موجود ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کی اتنی عظمت تھی, یہ نہیں کہ خالی جمع کر دیا بلکہ عاشق کے ذات تھے. اور یہ فرمایا کہ اگر قلوب لوگوں کے سنگ آلو نہ ہوتے تو قرآن سے شاعری نہ ہوتی. یہ بھی کہا قرآن سے تعلق, نہ میں سرمدی سنا کے ہم نے, نہ میں سرمدی سنا کے ہم نے مست بے خود بنا دیا کسی. ہمارے بزرگوں نے قرآن سے تعلق رکھا ہے, اس سے نسبت پیدا کیا ہے. یہی حال ہمارے حضرت فضل الرحمان صاحب نے برادری ملازہ بادی بیٹا, ان کی بہت خاص ایک خلیفہ تھے مولانا قدم حسین صاحب بہن پیاری, ان سے نے کہا کہ مجھے تجمل حسین قرآن میں جتنا مجھ کو مزہ آتا پڑھنے میں, اگر تم کو آنے لگے تو دام بہت ہی جگہ بہتر ہو گئے. ابھی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن سے شرم, جتنا قرآن سے تعلق ہوگا ایمان میں مضبوطی آئے گی, خوشواری آئے گی. آپ پڑھ رہے تھے کچھ خوشوارا تک نہیں, قرآن پاک عجیب و غریب ہے. سچ کہتا ہوں, میں نے ابھی بات آئی تھی بڑا دیش کے سالانہ ایک جلسہ ہوتا ہے یہ پرو, اس میں بنگالی لوگوں کی آواز بھی بہت اچھی ہوتی ہے, یہ مشہور ہے. اسے قرآن پڑھا لڑکے نے, میں تو مست ہو گیا, عجیب و غریب پڑھا اور میں نے بیان کیا یتلو علیہم آیاتہ. میں نے کہا تلاوت تلاوت میں فرق ہوتا ہے, ایک نبی کی تلاوت ہے ایک صحابی کی تلاوت ہے. میں نے کہا ہم میں اس لڑکے کی تلاوت میں فرق ہے. میں نے کہا ہم میں اس لڑکے کی تلاوت فرق ہے, اس لڑکے نے ایسی تلاوت کیا میں تو بالکل مشہور ہوں. کہا بہت بڑا مزہ تھا, نہ میں سرمدی سنا کر میں مست بے خود بنا دیا کسی. حضرت معاذ شیخ محمد صاحب جو تین بزرگوں میں تین کتبوں میں ایک کتب سمجھے آتے تھے, حضرت حاجی صاحب امداد اللہ صاحب, حضرت سامی صاحب, حضرت شیخ محمد صاحب, یہ تھانہ بھون کے خاندان میں رہتے تھے, پہلے سے تھی خاندان. नाम बोले। हजरत शेख मोहम्मद क्या एक पंडित गया और उसने कहा कि मौलाना आप लोग कहते हैं कुरान पढ़ने से असर होता है या कुरान में असर है, हमको तो कोई असर नहीं मालूम होता। अच्छा बैठो, उसको बैठाया और शुरू किया कहा कुरान मजीद बस अजीब पढ़ा चंद का बस की मौलाना समझ गया मैं कहा पढ़ने वाले के दबाव से भी असर आता है, मान गया वो पंडित मान गया। अब हम लोग भी ऐसी कराश जाए कि लोग मान जाए सब जो है कुरान के जो दुश्मन है कुरान को खत्म करना चाहते हैं ऐसी तिलावत करो सब मानते हैं करो जिन्न पैदा करो कुवत पैदा करो ताकीर पैदा करो। कभी सोचा कि ताकीर पैदा होना चाहिए तो कभी नहीं। कुरान बहुत बड़ी बात है, कुरान घुटा को चाहता है, रोने को चाहता है, तासुर को चाहता है, उसको चाहता है कुरान। अल्लाह हम सब लोगों को इन अवसाफ में हमीदा से मुतसिब फरमा दो कुरान से ताल्लुक और निस्बत। कुरान बड़ी चीज है। तो हजरत उस्मान ने फरमाया लोगों के कुलूब अगर जंग आजू न होते तो कुरान पढ़ने से शायरी न होगी। तो अल्लाह ताला ने इस कुरान में बहुत असर रखा है, अजीब असर रखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पढ़ते थे तो कुफार की औरतें मस्त हो जाती थी, तो मना हो गया ला तस्मऊ लिहाज़ा कुरान वल्गुफ्फ़ी, कहा उनके लोगों ने ये सब मुसलमान हो जाएंगे औरत मर्द लड़के सब जवान मुसलमान हो जाएंगे, तो कहा ला तस्मऊ लिहाज़ा इस कुरान को न सुनो, ऐसे गुलू करो ताली बजाओ चीटियां बजाओ ताकि कोई सुनने न पावे। लेकिन बोले साहब ये वो दशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे, उसी पे काम होता रहा, उनकी तरफ से बिगाड़ने का कारण और इनकी तरफ से संवारने का काम। कुरान अरबों ने अशार को छोड़ दिया, एक एक मस्जिद में बैठे जिसको कहते एक एक निशस में सैकड़ों अशार कहने वाले शोरा थे वहां वसाहत और पदार्थ में रोह मनवाए हुए थे। हम लोगों तो गूगल रहते थे वो अजमी लोगों को इतनी वसाहत और पदार्थ एक मस्जिद में सैकड़ों हजारों अशार वो कहते थे। लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ तो सब छोड़ दिया। किसी ने कहा कि आप इतने बड़े शायर थे अब आप शायर नहीं करते, कहा अब जरूरत नहीं, कुरान मजीद आ गया अब किसी शेर शायरी की जरूरत नहीं, लेकिन उस कुरान से अब मुनासिबत हम लोगों को कम हो रही है। चाचू की बात है सहाबा के तरीके पर हम आए, सहाबा मजीद से मुनाकिद करते थे, शाह वलीउल्लाह मोहदी देहरी ने लिखा है मजी से मुनाकिद करते थे और कुरान की तिलावत करते थे, ये करो वो करो मजी हल्का हल्का तिलावत करते थे। अल्लाह का शुक्र है कि कुरान इस तरह आया हम तक, अल्लाह ताला हम उसकी कदर करें, अल्लाह हमको कदर करने की तौफीक दे, कुरान हमारे अंदर मौजूद है। कुरान पाक इसी बिना पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया तुम्हें दो चीजें छोड़े जा रहा हूं किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब अगर इसको मजबूती से पकड़ रहे हुए तो हैरान परेशान ना होंगे, वहां पर हुआ था हैरान परेशान तर्जमा कर दे हम लोग गुमराह होंगे तर्जमा तो वहां पर हैरान और परेशान ना होंगे। अल्लाह ताला सब लोगों को इसको मजबूती से पकड़ने की तौफीक दे। जितने मकड़ी के जाले जो आते हैं एक हवा में सब खत्म हो सकते हैं, मत समझ जाइए कुछ नहीं जीवन पर कुरान का मुकाबला ये कर सकते हैं वो नहीं कर सकता। कुरान बाकी रहेगा, इस्लाम बाकी रहेगा, अल इस्लाम यालू बना जोड़ा अल इस्लाम यालू बना जोड़ा, इस्लाम बुलंद है बुलंदी रहेगा। हमको एतकाद चाहिए, हमको इस्लाम से ताजू और इस्लाम पर मजबूती से रहने की जरूरत है, कोई कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों बुजुर्गो दिल अगर है इस्लाम के साथ कोई तुम्हारा बाल नहीं कर सकता। ईमान को बचाओ, جان دے کر کے، مال دے کر کے جان بچاؤ اور جان دے کے ایمان بچا لو. بارہ قرآن پاک نازل کیا اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں، اور رمضان شریف کا روزہ پورے مہینے کا روزہ جو فرض کیا گیا، اس لیے کہ قرآن کا نزول اس مہینے میں ہوا ہے. شکرن لہو، اس شکر میں پورے رمضان کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. یہ روایت ضرور ہمارے یہاں سناتے تھے، رمضان کے شروع میں ضرور فتح پور ہم نے دیکھا، یہ ضرور سناتے تھے کہ رمضان کی وقت قرآن سے ہوئی ہے، کیونکہ قرآن کا نزول ہوا ہے رمضان میں. اس بنا پر رمضان کی وقت ہے جس کی بنا پر ایک مہینے کا روزہ فرض کر دیا اللہ نے، معمولی بات ہے. اس بنا پر اس کا استحصار تھوڑا سا میرے طبی میں اس سے جمود تھا، تو میں نے اس کو بیان شروع کیا ہے، روزہ نہیں تھا اس کے لیے بیان، تاکہ میرے اندر بھی راستہ تاکیر پیدا ہو جائے. تو اٹھارہویں بہنے تھے جب میں کسی چیز میں کمی مجھے مضبوط اسے انداز بیان کرنا تھا، لیکن جو بھی بیان کرتے کلو نکل وہ سب ٹھیک ہے. اٹھارہویں فرماتے تھے کہ جب کسی طرف سے مجھے تھوڑا سا بھی شرار نہیں رہتا، کمی محسوس ہوتی ہے، تو میں اسی کو بیان کرتا ہوں تاکہ اپنے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے. نماز سے دل بستگی نہیں، دعا کی طرف دل سستی نہیں، دعا کے مدنی بیان کو بیان کھل جائے، کھل جائے گا دعا کے لیے، نماز کے لیے. اتنا پر نماز، روزہ، تلاوت، ذکر بہت بڑی چیز. اس میں ماحول ہے میرے کتاب وہ آخر میں سنا تھا نا، وہ ذکر اللہ اکبر بھی ہے، ان میں سنا صلاح بھی ماشاء اور منبر بھی ہے. میں نہیں میں نے دیکھا برضابی لکھتے بہت عمدہ کہ نبی کو حکم ہو رہا ہے تلاوت کرنے کا، اس میں ماحول ہے میرے کتاب. اے نبی آپ تلاوت کیجیے، یہ نہیں کہ آپ پر ناری ہوا کہ رکھ دیجیے، آپ تلاوت کرتے رہیے. جو اچھی چیز ہے آپ نے بھی اچھی ہے، شکر کی بیماری سب کو دے رہے ہو، اور شکر کی بیماری ہے تم کو بھی دوا کھاؤ تو پھر اچھے ہو جاؤ گے، دینے سے اچھے ہوں گے. اس میں سب سے بڑی قدر کی چیز یہ ہے کہ آپ خود تلاوت کیجیے. چنانچہ آتا ہے گیارہ بارے میں ہے، اے نبی آپ کسی حال میں رہے مجھے معلوم ہے، یہاں جب تلاوت کرتے وہ بھی معلوم ہے. ہمارے حضرت مست کرتے تھے اس پر کہ جب یہ کہہ دیا تھا کہ ہر حال میں ہم جانتے ہیں آپ کو معلوم ہے، تو اسے کہنے کے اللہ کو کیا ضرورت تھی، تلاوت کرنے کا حال بھی جانتے تھے. تو کہا کہ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر حال اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ایک تلاوت کا حال سب سے آدھا ہے، اس طرح ہم اس کو بھی جانتے ہیں، وہ نہیں ہم بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہاں پر جس وقت تلاوت کرتے ہیں آپ مجھے اچھا اللہ سنتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے. جس طرح کسی امیر کو اپنے مغنیے کے گانے سے لطف آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ مزہ ملتا ہے جب اس کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے طور پہ برآمد فرمائے. کچھ لوگ ماؤں یہ میرے کتاب میرا عمدہ چلتا، کچھ لوگ ماؤں یہ میرے کتاب، یہی ہے نا کتاب میں جو تلاوت سارے اس کی تلاوت کی ہے. تلاوت سے کیا ہوگا؟ تقرب بنے اللہ، اللہ کا تقرب حاصل ہوگا. چاہے بیداری لکھتے ہیں تقرب بنے اللہ بے تلاوت ہی، لیکن تلاوت سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا. اللہ کا کلام ہے، اس طرح پر جو اللہ کے کلام کو تلاوت کرے گا تو قرب ہوگا. کوئی شاعر ہے اس کے کلام کو آپ پڑھتے رہیں، وہ کبھی سن لے گا کہ ارے ہمارے اشعار پڑھے جا رہے ہیں، وہ ضرور آپ کے آ جائے گا، وہ ضرور ارے ہمارے اشعار، ضرور خوش ہو جائے گا کہ ہمارے اشعار پڑھے جا رہے ہیں، پڑھائی میں پڑھ رہے ہیں لوگ، مجمعے میں پڑھ رہے ہیں، فوراً دوست ہو جائے گا آپ کا. یہ قدردان لوگ ہیں. اللہ رب العزت کی تلاوت جب کلام کی ہوگی اللہ سنتا ہے اس کو. میرے بندے میرے کلام کی کیسے تلاوت کرتے ہیں؟ کچھ لوگ ماں ہوئی ہے میرے گھر، جب سنیں گے خوش ہوں گے تو تقرب حاصل ہوگا، نہیں تقرب مانے قرب حاصل ہوگا، نہیں تو بیداری دکھتے ہیں. کچھ لوگ ماں ہوئی ہے میرے گھر آپ لہن نہ کیا کہتے ہیں تقرب اللہ اب تلاوت ہی، اس کی تلاوت سے آپ کو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا. تلاوت کیجیے نبی کو حکم ہو رہا ہے، وہ تحفظ لے الفاظ ہی اور اس لیے تلاوت کے لیے کہ الفاظ کی حفاظت رہے. شبد تلاوت چھوڑ دیں گے تو پڑھ رہے تھے کہ 10-15 سال کوئی پڑھا رہا ہے پہلے نہیں تھا, اب شروع ہوا ہے 20-30 سال سے کرا ہے ترویج, اب بہت سی چیزیں نہیں معلوم ہوتی نہیں. پہلے تو عموماً الحمد للہ رب العالمین تو بڑے بڑے پڑھتے تھے, ناسی ملک ماں ناسی کر دیتے بڑے بڑے لوگ ایسے پڑھتے تھے. اب تو بھائی صاحب یہاں کے اذان بھی بڑے کرے سے ہوتی ہے, لڑکے بھی کہتے ہیں اعتراض کر لیتے تھے کہ میں ہمارا ابھی کرز گئی ہے گجرات سے, ہمارا لڑکا پڑھتا ہے پوتا بہت عمدہ پڑھتا ہے بہت سب کچھ ہے, ہمارا ساتھ بھی پڑھتا ہے نوازا بھی پڑھتا ہے سب کچھ ہے. کہتے ہیں تخر بنے اللہ بے تلاوتی اور کہ تحفظن نے الفاظ ہی تلاوت سے کلا اس کے حروف کا تحفظ ہوگا, ورنہ لوگ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کیسے اس کو پڑھا جائے کیونکہ خراب کے ہیں چھوٹے کوئی پڑھ سکتا ہے بندن میں ادا ہمیں پڑھے گا کوئی, اور جب قرائت آئیے تو ہمیں بھی پڑھ لیتے ہیں جو سمجھتے ہیں کیا ہوا کہ نہیں ہمیں پڑھ رہے ہیں یہ, ارے بھائی یہ بھی ایک قرائت ہے پڑھا کرایا تھا ہی نہیں. تخر ہو پہ رہتا وہ تحفظ الفاظ ہی یہ نبی پڑھیے تاکہ الفاظ کا تحفظ ہو سکے, ورنہ آپ نہیں پڑھیے صحابہ نہیں پڑھیں گے کوئی نہیں پڑھے گا تو قرآن پڑھے نہیں سکے, قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے اور اشعار کیا ہے اور وہ شعرا کے کلام کیا ہے پتہ نہیں چلے گا. حق ہوتا ہے الفاظ ان کے الفاظ کے قرآن کے ذریعے سے قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت ہوتی ہے. اور تیسری چیز فرمائی وہ انکشاف لے معانی, اس سے معانی کا انکشاف ہوتا ہے جب بار بار قرائت ہوگی اذا تکرر تکرر اذا تکرر پہلے کہاں پہ چھوٹا ہے مجھ سے اذا تکرر تکرر جب کوئی چیز مقرر سے کرنا پڑی جاتی ہے تو دل میں ناسک ہو جاتی ہے. اس دن آپ قرآن کی تلاوت کیجئے اس کی وجہ سے معانی کا انکشاف ہوگا. علامہ ابن تیمیہ کتنے بڑے آدمی تھے, وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے جنگل میں چلے جاتے تھے اور بار بار پڑھتے تھے اور کہتے تھے اللہ فنا فنا پر جیسے قرآن کے معانی کو منکشی فرمایا ہے فہمنی وعلمنی اس کو بھی سمجھائیے اس کو بھی جلائیے. کچھ اہتمام تھا تب تو اہتمام تھا انکشاف لے معانی اس کے معانی کا انکشاف ہوگا, بس بار بار پڑھیے گا تو معانی کا انکشاف ہوگا. اور اس کے یہ تو تین کہا کس نے علامہ بیضاوی نے حضرت فرماتے تھے میں اور بڑھاتا ہوں وہ تلفظ بے الفاظ ہی اسے تلاوت کیے گا تو اس کے الفاظ سے تلفظ حاصل ہوگا, وہی جوڑ لگا دیا تقرباً ہوتا انکشافن ماشاء اللہ نے کہا وہ تلفظ الفاظ تلاوت سے تم کو لذت حاصل ہوگی ہوتی ہے کہ نہیں تلاوت حضرت عثمان کو لذت یہ کہا تلفظ اس سے تلفظ ہوگا اس کی تلاوت سے لذت آئے گی. اور اس حدیث نے بڑھا دیا اس پر وہ تسن سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کے قرآن اور سنت ادا کرو تلاوت سے نبی کو حکم رہا تلاوت کا, جب تم تلاوت کرو گے تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہوگی اور نبی کی سنت کی تعمیل ہوگی, اس بنا پر تمہاری تلاوت نور نور تم کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ تسن سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تعام تعام فی تلاوت کلام اللہ. مارا اللہ تعالیٰ نے تلاوت کا حکم دیا ہے, قرآن نازل فرمایا ہے, ہم کو پڑھنے کا حکم دیا بلکہ نبی کو حکم دیا. جب نبی کو حکم ہے تو کیا ہے یتلون یتلون کی ضرورت نہیں ہوگی اتنی چاہیے, جب اتلو ہے تو اجلو بھی ہے پڑھو تم لوگ بھی نبی کی اتباع کرو. بہرحال قرآن نازل ہوا رمضان شریف میں, اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کو بھی عظمت دے دیا رمضان شریف کو برتری دیا کہ ایک مہینے کا روزہ رکھنا ضروری ہے. کیوں شکر دوں یہ لفظ اس سے بول رہا ہوں کہ یہی شکر دوں نزول قرآن کے شکر میں نزول قرآن کے شکر میں پورے رمضان کے روزے کو اللہ نے فرض کرا دے دیا. بلکہ یہ چیزیں معلوم ہوں تو تأثر ہوتا کہ نہیں رمضان کی عظمت دل میں آتی ہے قرآن کی عظمت دل میں آتی ہے تلاوت کی عظمت دل میں آتی ہے رسمی تلاوت نہیں بلکہ حقیقی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے. مولانا عبد الباری دری آبادی مفسر قرآن جب گئے حضرت کے یہاں تو کسی کو بیان کیا کہ بہت سے مفسر تو تلاوت ہی نہیں کرتے. کہا بالکل صحیح ہے, میں بھی انہیں ملتی ہوں, لکھا انہوں نے لکھ دیا, جب یہ تحریر کیا انہوں نے کہ مولانا نے میرے لیے بیان کے کہا یہ سب تفسیر مادی ہو یہ سب لکھتے چلے جا رہے ہو, کبھی تلاوت نہیں کرتے ہو نہیں جناب. چاہے کوئی جاتا خالی سے یہ سب تھا چاہے علی میں جائے وہ اپنا کام کرتے رہتے تھے, ہر وقت جو اصلی چیزوں سے متوجہ کرتے رہتے تھے, اصلاح نفس کی طرف, تربیت کی طرف, تزکیہ کی طرف, تلاوت کی طرف, ذکر ہر وقت بات وہاں جاری رہتی تھی. سب لوگ مان گئے تھے, مرجون علماء جو استاد ان کی طرف متوجہ ہو گئے, تعجب اگر علامہ جائیں گے. بہرحال میں کہہ رہا تھا یا ای الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم پر ہوگا فرض کیا گیا ہے, کیا گیا ہے, میں نے فرض نہیں کیا, اس کا مطلب یہ ہمیں اللہ ہی نے فرض کیا ہے. کہتے اس میں شفقت ہے کیونکہ ایک مشقت کی بات تھی جو شفقت کے خلاف تھی. اب ہم کہا کہ میں نے فرض نہیں کیا, فرض کیا گیا ہے لیکن ضروری تھا اس پر فرض ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ ایسی چیز جو اپنے چھوٹوں پر بار کا سبب ہو اس کو اچھے انداز میں کہو تاکہ وہ قبول بھی کرے اور کام بھی بن جائے. یہ اللہ نے سکھایا, اس کا تعلیم دینے والوں کو سکھایا کہ بات کہانی ہے تو سختی سے نہ کہو, اگر ڈم نہ کر دو کہہ بولو معاشرو وہ متا لو معاشرو ہم اکشاپ دیکھتے ہیں کہ جب تم کو دین کی بات کہانی ہو تو سوچو کہ کیسے ہم کہیں, کب کہیں, کس سے کہیں, تب وہ تبدیلی تمہاری مؤثر ثابت ہوگی. اللہ معاشر صاحب تو اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے یہ سکھایا کہ دیکھو کتبہ ہم کہہ رہے ہیں لکھا گیا ہے, یہ نہیں کہا کہ میں نے لکھا ہے, کیونکہ میں نے لکھا تھا بات ہوتا ہے اور کہا لکھا گیا اور پھر بار تفصیل کیا کتبہ علیکم السلام کما کتبہ علی الذین من قبلکم, پھر یہ کسی تفصیل ہے یا پہلے یا ایھا الذین آمنوا سے تفصیل کیا اس کے بعد کتبہ سے کیا گیا اور پھر بار کما کتبہ علی الذین من قبلکم, جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا کوئی نئی بات نہیں ہے. ان لوگوں نے جب اس پر اس کی تعمیل کیا تو تم تو امت محمدیہ کے لوگ ہو, تم کو بھی اولاد پر عمل کرنا چاہیے. کتب علیکم السلام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کیونکہ میں تم کو متقی دیکھنا چاہتا ہوں اور متقی کے لیے ضروری ہے اس بنا پر مجبور کا لفظ نہیں کر رہا تھا, اس بنا پر مصلحتن کتبہ کا لفظ کہا کرنا ضروری, اگر نہیں کرو گے سہدا اگر تتقون نہیں ہوگا تو ولایت نہیں ملے گی ہماری. ایک ولایت کیا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون, ہماری ولایت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایمان اور تقوا کی. ایمان تو حاصل کر چکے ہو, جب تک تقوا کامل نہیں ہوگا ولایت کامل تم کو حاصل نہیں ہوگی. اس بنا پہ یہ ہم بطور علاج کر رہے ہیں, باپ جو ہے بڑا اچھا بڑھوا دیتا ہے, کھانے پینے مجبور کر دیتا ہے, راضی ہوں بھائی بیٹا تمہاری صحت مطلوب ہے, اس بنا پہ یہ سب گوارا ہم کو ہے. بیٹے سے زیادہ باپ کو تکلیف ہوتی ہے, بڑا اچھا ہے بیٹے سے زیادہ باپ کو, لیکن سب گوارا کرتا ہے باپ. ہمارے لڑکے کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھے یہاں, سب لوگ کہا جب بڑا اچھا پانی لگا پہلے بے ہوش کرتے تھے, تمام ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ ہٹ جائیے کمرے سے لے جائیے, آپ بردا نہیں کر پائیں گے. میں نے کہا تھا میرا لڑکا جب مجھ کو دیکھے گا کہ ابا کھڑے ہیں تو اس کو تسلی رہے گی, میں دیکھوں گا میرے لڑکے کو ہو رہا ہے تو مجھے اطمینان رہے گا, باہر جانے کو مجھے اطمینان نہیں رہے گا. اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ہمارے بندے سب متقی ہو جائیں, اس کے لیے روزہ فرض ہے تو فرض تو کر دیا لیکن اپنی طرف منسوب نہیں کیا, قطب تو نہیں لکھا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تقوی اختیار کرو, تقوی کے لباس سے تقوا سے مرتب ہو جاؤ. لباس سے تقوا بہت بڑی چیز ہے. تقوا کیا ہے؟ تقوا یہ ہے کہ عوامی کا انتظار کیا نواحی سے بچا جائے. ہماری پوتی ہے کہہ رہی تھی کہ اپن رمضان میں دوسری باتیں کرتے رہتے ہیں, یہ کہا تو میں نے کہا رمضان کے متعلق بیان کر دیا, اب تقوی کے متعلق بیان تو سال بھر چلتا رہے گا. رمضان کے متعلق ہو گیا روزہ فرض کیا گیا, بس بات ہو گئی ختم. لیکن لعلکم تتقون میں بات ہوتی ہے کہ رمضان کے فضل اسی صورت ملیں گے جبکہ متقی ہوں گے. مقصود فرضیت رمضان سے یا فرضیت صیام سے کیا ہے کہ متقی ہو جائے, اور متقی تقوی کے بہت سے شعبے ہیں, سال بھر بیان کریں تبھی کم ہے. کچھ نے سمجھا سمجھا یہ کہ رمضان کے متعلق ابا بہت بات ہے کہ رمضان روزہ ہو گیا, یہ کہا نہیں تقوی کے مہنے کا میں نے کہا دوسرے دن کہ تقوی کے متعلق میں بیان کرتا ہوں کہ جب تک تقوی نہیں اختیار کرو گے اس وقت تک رمضان کا حق ادا نہیں ہوگا. تو دراصل رمضان ہی کا بیان ہے لیکن اس کے نافذیت کے لیے ہے. شاید کہ تم متقی ہو جاؤ, پرہیز ہو جاؤ. اور اللہ کے معنی سب مولوی جو جانتے ہیں تحقیق کے معنی میں ہے, شاید ہو جاؤ نہیں ضرور متقی ہو جاؤ. یعنی عمدہ بات ہے, علماء خود کہتے ہیں نہ ہمیں لوگ نہ ہمیں لوگ نہ ہمیں کیے نہ اللہ متقی, شاید اللہ یہ کس معنی میں تحقیق معنی تم ضرور متقی ہو جاؤ گے. اب متقی ہوا ہے ضرور ہمارے ہیں. میں نے ایک دن کہا بیان ہے کہ نہ آپ بیتے نہ کی وضع ہوئی ہے حضرت علی کے سامنے غلط پڑھا, پھر کو پال پال پڑھ منسوخ کو مرفوخ پڑھنے لگا, کہا کہ یہ سب بیوقوف سب اپنی زمانے سے بھول کے نہیں پڑھ رہا ہے. تو انہوں نے خود قول لکھے نہ ہو گئے نہ کے قضا کی اس غلطی سے محفوظ رہے. میں نے کہا کہ نہ ہو کی میرا لفظی غلطیوں سے بچا رہا ہے, نہ ہو کی غرض کیا ہے وہ غلطی ہے خطا ہے, خطا غلط ہے اس میں لگ ڈھونڈ رہا تھا میں. نہ ہو کی وجہ خطائے لفظی سے بچانا ہے اور تصور کی وجہ خطائے قلبی سے بنایا بچانا ہے. تصور تذکیہ نفس سے بہت علماء پہنچے, یہاں علماء کم ہے وہاں بہت علماء پہنچے دیر آباد میں زیادہ دور میں ہی جاتے تھے وہاں. نہ ہو بہت کچھ ہوئے موڑی لوگ نہ ہو کہ بنا یا غرض اسے خطۂ لفظی سے بچانا ہے اور تصور کے بنا خطۂ قلبی سے بچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ قرآن پاک ہے اس کی وجہ تزکیہ ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. خود ابراہیم تھے, ہم نے کتاب کے ذریعے سے ان کو ہدایت دیا, نبی کے ذریعے سے ہدایت دیا. نبی آیا قرآن آیا, قرآن آیا نبی آیا, دونوں لازم ملزوم. نبی یہ عمل ہے اور کتاب علم ہے, علم و عمل دونوں کا مجموعہ ہوگا کام بنے گا آگے بڑھے گا. کتاب علم سکھا